بسم الله الرحمن الرحيم موسى عليه الصلاة والسلام واقع بيانينا هرکل چې موسی علیه السلام فرعون ته دعوت ورکړ او بیا ورته فرعون دمکی ورکړه چې جیل کې باندې واچو نو موسی علیه السلام او ته وې کجره دلیل پېښ کوم تا ته ناغه مطالبه وکړ نو موسی علیه السلام دوه معجزات پېښ کړو یو معجزه د عصا چې دا غینه خامار جوړ شو او بل د لاس وا چې دا خیر لاس هغه غرست طرف کې یا گریوان کې ورکو نو هغه انتهایی روحانه شو بغیر د مرز نه د برګي مرز نه علاوه برګي مرز نه بلکې انتهایی چمکیدونکی وزنن سبب کې الله جل جلاله دا غي هغه خبره ذکر کړي کمه چې د معجزات د ښکارا کېدو نه رستو فرعون یا د فرعون سردارانو کړي دي ناغه الله ذکر کړي چې دا دوه معجزات به شنو لسمه سي بارا کې براشي فرعون وی دا هډه لوی جادوګر دی ها اغه خبره فرعون زګه وګړه یا هده دی وجنا چې دا باندې التباس راغی داغه زمانہ کې جادو انتهایی بتیزه زره او جادو بالکل ترقی کړی و په ترکه باندې و نه جادوګرانو لوی قدر او یاد دی وجنا فعل حال حقیقت د معجزه هغه ښکارا شوې ده نه رستو بیا د مقابله په وخت کې ښکارا شو یا حقیقت و ته ښکارا شو خدا خبران د خپل بادشاہت د بچکول د پرارم به پرون دا خبره کړې و لکه صورت شعرا کې براشي چې دا خو ډېر لوی جادوګر دی خلکو ته وې سردارانو ته وې اودن ته قران ذکر کوي چې دا کم سرداران وزیران ملا خلقو مشران خلقو ناغیوم وې د پرون په ها کې حامل او کړو اغیوم وې نهازا لساهر علیم دا ډېر خام خا جادوگر دے او کوئی جادوگر دے پس سحر کے ڈیر مہارت لری داوی تو باطل تا انداز داوی چکل حق کارشی حق تا باطلو لدہ پارا یا مقابلہ کئی یا انکار کئی او یا زور استعمالی ندی مقابلہ بلیمی لگا کو موسیٰ علیہ السلام بانے چدا جادوگر دے او بے دا خبر مکڑا چی یرید و ایو خرجا کو منار دیکن دغه اراده د سردارانو وي چې د تاسو د زمکینه او باسي د مصر د زمکینه او باسي خپل کېبت کوم ته وي دغه اراده ده چې د تاسو باندې غالب شي او تاسو استاد د زمکینه د مصر نه او باسي دا خبره وکړه فماذا تامرون تاسو څه حکم کوي سمشوره راکوي ماده نو دا خبره ده چا ده نو بعضو مفسرین ویلی دی چه دار تکی فما دا تامرون دا چه اللہ نکل کرده دا دا پیروان خبره دا پیروان وی فما دا تامرون تاسو ما تا سمشور را کوئی ما تا سو حکم کوئی نو سا پوری دا خدای داوا اوز دا مخلوق نا مشوری اخلی دا پیروان خدای بلاس دیده کی اوپتو چه کلی دا موسیٰ علیہ السلام موجزات ویلی او بعضی وی دا سردارانو خبر دا غی وی فما دا تامرون تاسو دی نو یاد فرعون خبر ادا نو فرعون وی ما تا سمشور را کوئی نو جواب کیا سردارانو اغد و اغد چکم مشران و غیوت ہوئی ارجح و اخاہ و ارسل بالمدائن حاشرین ارجح و اخاہ رست کدی موسیٰ علیہ السلام او درور لرا دی معاملہ رست ایک دیکی لوگن تاکی ٹیم ورکا و ارسل بالمدائن حاشرین او تو ولی گا پری خاریو کے حاشرین جمع کون کی جادو گران لگا یا تو کا بکل سحار علیم بکل ساحر علیم شدیتا تستراولی ہر جادو گر لرا پوئے جادو گر لرا ندا مشورہ دی اکلا جی پین حال دا دینا معاملہ جدا دا برستا ایک اپنان داوی او دا ذکرو کا چولے گا بس خلق کولے گا خاریو کے دغا وقت کی جادو سم پترکے باندھو چھ ماہر ماہران جادوگران پوئے جادوگران چی دی اگر آجمہ کی نو بہرحال پوچھ خور شو اور ابشی انشاءاللہ شپالسم اسی پارا سورت طہا کے چھ فرعون دا موسیٰ علیہ السلام و السلام سر رزم مقرر کرو اجا زمانگا استا سورت تبم ددین نرستو کی گیا مونگا او چې په کوم رز باندې د دې د اختر رضوا نو هغه رز مقرر کړه د چاش په وخت کې دا ټول هغه راځي مشو نو رز مقرر کړي وا وجاء السحره فرعون د فرعون د جادوګران رااله دا جادوګران سورونو مفسرینو مختلف اقوال دي د نوح او نوح تر دریو لاکو پورې روایت شته چې دومره جادوګرانو اود هغه چې کوم یې هغه رسوي چې کوم د جادو د پرسوینو راوړي ناغا تقریبا پا دیر او خانو باندیو اغا رسائی بار کڑی وی او اغای راڑی دا جادو دا پارا بچی کمی استعمالی دی اغای زان سر راڑی نو یو طرف تا موسیٰ علیہ السلام او بل طرف تا جادوگران رالو و جان ساہرات فرعون رال دا ساہران جادوگران فرعون تا خالو انا لنا اوز دا آغا خبر ذکر کئی چکه می خبره د جادوګران او د فرعون مسکی شوی چونګه دا جادوګران دا ټیم کې مسلمانان شوی نو دنیا پرستو نه د دنیا د اهلي دنیا نظر په خپل پیدا باندې هر ځکه غ خپل مباد ته ګوري نه دی جرال ملاولې د فرعون سره د خپل مباد خبره وکړه چې کچره مونږ غالب شو په دې سړي باندې نو بیا موږ د سمې لاله زمونږ لپاره به اجرت او مزدوري سي ملاولې دا سره خپل خبره سپار وقالوا يا جادوگران ان لنا لاجرا یقینا یب زمون د پاران سمجدوری او اجرت ان كنا نحن الغالبين تمون غالب شو نو پیرون و ته جواب ورک نام او استاد د پاره با اجر یو تاسکه و انکم لمن المقربين اذا پی شدا چې تاسو به زما د ډیر نږدې خلکونه چې کم ما د نږدې کړی شوی نه چې کم بچا د نږدې خلک یې بیان وکړم ملاوی بادشاہ ور له مال کی به سکی د هر اعتبار سره غي تمرات ملاويږي سہولیات ملاويږي پیرون وتوي یو طرف ته اجر سکے مزدوری او بدلا سکے بلکې تاسو بیا زما ډېر نږدې خلک یې چې کوم نږدې خلک دي نو تاسو به هغه یې قال یا موسی اما ان تلقي دی یو قران ته جادوګران خبر ذکر کوي او خبره مفسرینو ذکر کړي دا هغه موره بعد ما مفسرین لیکلی دي چې دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خبرې کړې دي چې قران او ذکر کوي او یو خبره دا مو کړې دي موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره موسی علیہ الصلوۃ والسلام کدي دوی کجره تاسو مغلوب شوه کدي وته ودا کېدې نشي چې مونږ مغلوب زمونږه پاور طاقت سیوا دې مونږ مغلوب کیږو نه موسی علیہ السلام ته باندې الکه مغلوب شوه نو بیا ناغه وته کجره مونږ مغلوب شو مونږ با بلکل لاندې د پیروان په مخ کې مونږ به د ایمان اعلان کوو په دابا نه به ایمان راوړو دا خبره مو مفسرینو ذکر کړې نو قالو دی یا موسی اما ان تلقیا دا خبره د دوه وجهه یا خو یو سړی خپل پادری ذکر کوي نه یو ته ویل کا مخ کې کیږي را مخ کې شوی مقابله درا مخ کې شه نو دا خپل هغه زور خولو دا پارا دا خپل جادو زور خولو دا پارا موسیٰ علیہ السلام تاوی امان تلقیا یا تو اغا خپلا همسا غرزوا یا مونگو غرزو ان کیو زکا جی کلا مقابل تاوی لیکی گی را مخی کی گی لاول تخپل کار کارکا بیازم کارکون بدبان دی روح غرزی نو دی وجنا موسیٰ علیہ السلام دا یاد روح کارکول دا پارا یا دا عدب دا وجنا چی دا یو دا پیغمبر دا وکی یو انسان دے پدې ملک کې د نو د ادب د رعایت ساتلو لپاره موسی علی السلام ته تاسو د خپل رسۍ مخکې ورځوي تاسو د خپل ډنګورې مخکې ورځوي او کومه د خپل رسۍ او د خپل ډنګورې هغه میدان ته وولو دا خبره وکړه او باز چې ویل د ادب لپاره وینو د دې د ادب د وجنه الله جل جلاله دې ساحران وسو ایمان ور نصیب کنا ادب بهترین شی دی نو قال هو دې يا موسی اي موسی عليه السلام اما ان تلقيا يا تو ورزا هغه خپل ډنګوره لرا و اما ان نكون نحن الملكين يا مونږ چيو ورزاون کې بشو خپل رسول خپل ډنګوره لرا قال الکو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دې ځو قال الکو موسی علیہ السلام یو ورځوي دلته نه یان ساده چې موسی علیہ السلام باندې اشکان کړي چې دا خو جادو کول دی د جادو حکم چاته کول نه ګناه خبره ده موسی علیہ السلام دې ورځوي حالانکه دا جادو دی جادو حرام دی د حرام حکومت موسی علیہ السلام پکار دي چې منع کړي نو دینا جواب دانے چی موسیٰ علیہ السلام اول العظم پیغمبر و اغفل اول العظمی خکارا کولا دا دا خپل باطل غرزوی غرزوی ہے دا دا حق سکولے نشی ادویم دید پارا موسیٰ علیہ السلام دا جادو اڈر نکو چی خلکو دا جادو خکارشی بلکہ دا جادو دا باطلو دا پارا چی دا جادو دی میدان تا او غرزی او خلکی پسترگو بانے اوینی پزرگونو بانے رسائی دی او لنگو رائی دی جکل پدی بانی حق راشی دا خلق و مخی انتہائی زلیل شی و رسوا شی او دا جادو باطل شی نو دا حکم دا جواز نو چی جادو جائز دیتا سو جادو کے بلکہ دا جادو دا رسوا کول او دا باطلولو دا پارا او دا کرنگی دا اللہ تعالی چی اغتا کم منصب ورکڑ اولو العظمی دا اغیت ثبوت دا پارا موسیٰ علیہ السلام اغیت ویزتا سو غوزوی فلما القو حرکل چی اغی رسے او ڈنگورے او غرزولے نو سحرو اعین الناس دی سحر کو پسترگو دخل کو بان دائن ستے داخل دری مکی خبری نی جادو متعلق دیر خبری چی دد وزی جمعی و انشاءاللہ دی بانی بیان خودل تا قرآن ویلی دی چی دی اگر رسے او ڈنگورے او غرزولے نو سحوی سحرو اعین الناس دخل کو پسترگو باندے اللہ کلاوی جائے پرسو باندے نا بلکہ دخل کو پستر کو باندې څو جادو کو مسحور کړي سحر زده کړي د خلکو ستر کې کم چي ګرځي په میدان رسه هغه څه رسه پاره یې ماران کړي دا ګوره هغه څه دا ګوره پاره یې څه کړي ماران دای جادوګرانو کم پتا وا چې دا هغه دا ګوره دی هغه رسه دی هغه په خپل حقیقت کړي دي او د خلکو ستر کې باندې کړي دا د جادو یو قسم دي ته مسمرزم وایي سحر تخیل وته وایي عربی کې وته سحر تخیل وایي لگا قرآن ملزا کی وئی یخیل الیهم من سحره انہا تسعا من سحرهم انہا تسعا بلزا کی اللہ تعالی یخیل الیه الفاظی وئی خیال کی قلق و تراتلو موسیٰ علیہ السلام دا جدا سشیر دام یعنی مطلب دے ماران دیو من دیوی دا رسائی حالان کیا سوی رسائی دا سحر یو قسم دے اگر تولی کی سحر تخیل وطوئی یا مسمریزم وطوئی یا پختو که دمونگ سوائی نظر بندی و توائی یو داری ایمیلو کی بتا سلی دلی اوخ لکیت رب تویزن نوزم مخیت تروزم نو بس لکیت رب تو خلق و نظام دیب کی او چه مخیت شینو خلق و نظام سکی کاری گی ایرا سی نوری بلاشی لبی که خدا لبی حقیقت نی بلکی دا خلق و سترگی سکی اغا بند کی او بیاور نسترگی سکی کل او ندی تولی کی یہ سحر تخیل او مسمریزم ہوتے ویلی کی نظر بندی ہوتے ویلی کی یو دار قرآن یو دام ذکر کردے یو بل سحر ذکر کردے دوی مسیح پارا کی ذکر شو ہے تے سحر تبریق ویلی کی خلقو کی جدائی راوستل طور راوستل خزا خاون کی ما یفرقون بیہی بین المرء و زوجی قرآن ویلی کہ حاروت او ماروت کی چکم پرشتے وی دبابل خار کی نو اغین بچی خلقو کم سحر دکون و پاغیبان نوی سکول خزا و خاون نوی پاغیبان نوی جدا کول وما هم بضارین سحر زرر الا باذن الله نو قران دا غد غد اقسام دے سحر ذکر کری یا سحر تخیل شو یا سحر تبریق شو یا سحر دا زرر او دا زرر دا تکلیف ور کول لپاره شو دا دری ذکر کری دو دا دے مطلب دا نه دے چې سحر اقسام دا دری دے سحر اقسام بشمیر پدې سره خلق مختلف کې لبی گئی نو دی وجنا دی دے کہ چکم سحر ذکر کرے دن اغا سحر سرے سحرو آئین الناس مس مریضم نظر بندی اکڑا بارحال خلق دو پا نظر ماران راد لو وسترحبو ام خلق انتہیو خوب زدہ کرو میدان بلکل لماران ہونا اغا ڈکو و جاہو بی سحر عظیم اللہ و دیر روی سحر راد دیر روی جادو کری اکڑا میدان بلکل لماران ہونا ڈک رو واو حینا الی موسیٰ او انشاءاللہ چه انسانی طبیعت تنو فعوج سکوی نفسی یہ خیفت موسیٰ علیہ السلام و سلامم بزلکی یر محسوس کرن یا خود دی وجنا طبیعت بشری دی انسان دی بشر دی انسان د بشریت په تکا زمان دی یره په انسان راضی پیغمبرم بشر وی انسان وی یا د دی وجنا چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دی وجنا چې دا یو رسول او کوم دینه به مرجو شي دا دور ماران دی جوګری د بخل کو باندې بسر شي التباس شي پد بنه لګي نو بهر حال موسی علیہ الصلوۃ والسلام یره محسوس کړه الله وتعالى لا تخف انک انت الاعلى تم یریگا تب اعلی تب بدی باندې کوچته او وتوی داخل اس کی چې سدی نوال کی ما پی می نکس داخل اس کی چې کوم ډنګوره ده الله وتعالى ویلا او دا بدا ارسران غاری زکا الله وتعالى انما کید ساحر ده هو انما صنعو کید ساحر ده هو د دې یو تدبیر دی د ساحرانو یو تدبیر دی او مکر دی نکړ دی بس موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړ دا غوړ خپل اورل الله وحی او حینا موږ وحی وکړ حکم موکو الی موسی موسی علیہ السلام ته نال کې اصحاب دا چې ته دا غوړ او فایزا هی تلقا بما یکون بس نسا په دې دا غوړ هغه ار شیراون وړ دا سره چې یو نه جوړ کی پلیټ ته مثلا الله سوبر زی ورس راون کې بس په خلې باندې دا چې هغه ارث را مچونیا کړه هغه سمرا راسه چي هغه ټول ارث را غوړ په پجامه کې واجل په خپل کې واجل ټول پټول دي نو چون کې ساحرانو سحر آی ته پتا و چې کوم سحر وینم په هغه کې دا چې حقیقتا اجدهان نه جوړیږي چې هغه ارث زګي تیر دي هغه دا دومره راسه وي په خوانو باندې راولې وي دا ګورې راولې هغه ارث ال غایب کړه راوندې کړه او ختمه ای تم پتا اولگی دا چی دا سحر او جادو نده چی دمرا لوی ٹیم او دمرا محنت پیشوی دمرا خلق را گلی پلکون جادو گرانی او دول اغا ناکامشن اغای کوئشو خان نا اللہ تعالی دا اغای خبرم ذکر کئی او دا غزی اغا مقام اغا حالات اللہ ذکر کئی جو پا وقال حق کو حق ال تکی واقعی شا ثابت شا چکم موسیٰ علیہ السلام راوڑا و بطل ما کانو یا عملون او باطل شا زائل شا آمن چکم جادوگرانو کو جائی کم سحر کڑو اباطل شو نفع غلبو هنالکا دی مغلوب کلیشو دا غزائی کی پر اون مغلوب شو دا غزائی کم مغلوب شو پا دا غزائی میدان کم اغیی ناکام شو دا مناظری پا میدان کم ناکام شو طاقت استعمالو نو چی موسیٰ علیہ السلام دا دوم رلوی خامارو خو نو اغیی کم ناکام شو چی کل دا جادوگر و مقابل را لنو پا اغیی کم سشو ناکام شو نالاوی پا غلبو هنالکا پا دا غزائی کم دی مغلوب شو کامیابی اونمونتا وان قلبو سائرین او اوبر دے دل دی زلیل بدق دے کم زلیل شو و اول کیا سحر تو ساجدین او پسی دبان دے اوغر زولی شو ساحران دیدے کہ قرآن الفاظ سویلی دے و اول کیا سحر تو ساجدین اول کیا مطلب مجھول سی آنا اوغر زولی شو حالانکہ پکبل سید دو کل چاول دکا نو اور کری و مطلب دا دے اشارہ دے خبر دا چه بالکل د موسی علیہ السلام دی معجزي سره دی انتهائی مجبور شو چې لاو بالکل حق دی گویا کې بچا په سجده باندې وو بے اختیار شو بے اختیار په سجده باندې او ورزول شو الله تعالی دا سجده مو کلاسي وې آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړل دي پر رب العالمین باندې ایمان راوړل دي پر رب العالمین باندې نو پرون ځان ته سي رب دی ندی ورپسی ہوئی رب موسیٰ و حارون اسی نرے پیران زین کی راشی رب العالمین حزیم وی رامنہ بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون منگا ایمان روڑے پر رب العالمین مانے و پا کم رب العالمین مانے چه کم رب موسیٰ علیہ السلام دے و رب دو حارون علیہ السلام دے پیران بیا پریشان شا بیا دیلے کی پریشان ہے واغست چوز تو کمانو بس بلا منصوب ہے جوڑا کلا ہاں فرعون وتوی کو تاسو ایمان راو ما تاسو ته اذن نه کړو تاسو ایمان راو دا په تاسو لګیږي چې منسوبه ده تاسو موسی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې په مصر کې تاسو دا پروګرام جوړ کړی ان هاذا لمکر مکرتموه دا یو مکر دی تدبیر دی یو منسوبه ده چې تاسو خپل کې کړی دا به یو طرف ته شو دا به بل طرف ته شو دی به ایمان راړي نو وستول خلک به ایمان راړي دا خو تاسو د مصر کې یو منسوبه جوړ کړی ده یہ ویدا خبر او کله الزام ولا بچا باندې او موسی علیہ الصلوۃ والسلام او جادوگرانو باندې حالانکه جادوگران چل راغلو حقیقت کې دل راغلی ریه خدا کار کوم حسران چې د کوم داړولو لپاره سينه ټول پټول ایمان داړي نو ډاری کې په موسی علیہ السلام او جادوگرانو باندې سو لګو الزام چې دا پټه منسوبه ده چې دا چې بوکو په میدان کې بس ټول خلک بڑاوړي او دیم طرف ته کومي سیاسي کې میدان چلو چې کوم داړو له لپاره سينه چې کوم دې ته پر ورشي نو دې ته وی دا گیم تاسو کړې ده لتخرجوا منها اهلها چې تاسو د مصر دا خلک د مصر نه او باسه نو خلک مطمئن تر چې مطلب ور دي خلکو سره نشه دا خلک تاسو څه کوي او باسي نو بل طرف ته د خلک اغستول لپاره یو عالمی چاله دا او چلو چې خلکو ته وی ګوري دې تاسو او باسي دا خلک تاسو او باسي او یو طرف ته پاغي باندې سو لګو الزام او دریم کاری دا او کوپیرون چې کله مغلوب شو وتاوی زبط پساو پتا علم تاسو په تبوس پتاو لګي تاسو په پوه شئ پر پلنجا لو قطع عنا ايديكم وارجلكم من خلاف زبست تاسو له سنف په عدل بدل کټ خلاص غسخ پا او غس لاس خیخ پا عدل بدل بدل له سنف په کټ کم ثم لو صلبنكم اجمعين بیا به ټول بسولې ندری چاله او چرول یو الزام دریم یو عالمی سیاسی چا لعوام دا غستو دا پر او درین روب او دبدبای او چل بچا باننے پا موسیٰ علیہ السلام اکو جادوگران باننے خدا یاد ساتھا چھے ایمان یو طرف دا پوجونا او کابلے او قوتونا او ٹینکونا بل طرف دا پر اون سر اون دا طاقت دار سو دا غی جواب ہو رہے خدا ایمانی جواب دے ایمان سر نکی ہاں پہلی جنگ عظیم کی مائی لکلی دی چیارا بس ناکامی دا مسلمانان مقابلہ کی پدیر آتلی شیچی دی سر دا اخیرت مسئلہ دا دی یو اخیرت یو نظریہ لری دی چی بکما نظریہ بانی جنگی گی نو دی پا میدان کی رستو کی گی نا جادو برانو سر اسم وغیب توی کتو عرصو کنو انا الہ ربنا منقلبون من برد طرف تو عرصو یا هو مطلب داری مفسرین لکلی چی تبا مرب طرف تو عرصو من برد طرف تو عرصو التبا بیا حساب کیږي التبا پته لګي ایا مطلب دا ده قالو جادوگران وي ان الى ربنا منقلب تزمون اس نشي کوله تبا مون زیات نه زیات سکے قتل کی لکش پاله سم ذکر کی راضی فقد ما انت قاص تج سکینو اغه اوکرا انما تقوي هذه الحياه الدنيا ته به صرف دنیا کی را فیصله وکي نو مون بچ ته ورجو مون بخل رب طرف ته ورجو نو چې رب طرف ته ورجو هي کو زمون تاوان نه دی الله به زمونږه اکرام او کې مون ته شهادت ملو شي نو زمونږه ناکامي نشته ته چې سکینو اغه اوکا ان الى ربنا منقلبون مون بخل رب طرف ته ورتون کیو او دی وته وي چې بهر علاقه هم حقیقت خارکو کدا ته دومره حسین او داولي و ما تن کې مومنا تبد لنا له غیب نه غني پمږه کې إلا أن آمنا مگر دا خبر چې موږ ایمان راوړل بیا آیات ربنا آیات رب زمونږه لما جاءتنا په کوم وخت کې دا موږ ترال چې کوم معجزات موسی عليه السلام ته ورکړل شوې دي د دې خبرې لپاره چې خلک په ایمان راړي خلکو ته پته ولګي چې دا پیغمبر دی دا خبره ته زمونږ نه پته غني او بیا دعا وکړه ها دوه دعاګانې وکړې دعا یو دې د وی جابرونو دا دعا یې وکړه په دې باندې استقامت راکړي ربنا افرع علينا صبرا یا الله مون باندې صبر د پاس نه راتوي کی روي وره کدي ارس کین چې مونږ مستقيم ولاړ مونږ به صبري اون کوجه ته خپنه شي ادم وتوفنا مسلمين خدای چې مرګ را باندې راولې نه جو پات کیږي سي مسلمانانو دا د بهترین دعاګانې سخت حالاتو کې دا دعا پکار ربنا افرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين دا د دعاګانې بار هم سبق پدیزه باندې بس کو یو خبر اوري چې یو سحر دی یو معجزه ده سحر دی یو معجزه ده دې کې فرق باندې ځان کوی سحر دا وی دلیل پر اسباب وی بعد ټیم کې خلقو تخکاری او بعد ټیم کې خلقو ته نخکاری خدایي شاته یو سبب وی یو عمل وی معجزه چې پیغمبر اس عمل نه کوي اس سبب نه استعمالي بلکې ډایرکټ الله تعالی دا پلاس باندې اکارو کوي یو فرق غیم پر اگدا چه موجزه دا آغا پاک انسان پلاس بانی سادری گی چه مدعی دو نبوت ہوئی دا دروجن سری پلاس بانی موجزه نس سادری گی پخلاف دا ساہر بانده چه دا ساہر پلاس پخلاف دا ساہر بانده سحر دا ارچا پلاس بانی سادری او موجزه چه مدعی دو نبوت ہوئی دا آغا پلاس بانی سادری گی او سحر چه دا ارچا پلاس بانی سادری دیشی دا مدعی په نبوت نه دا ارچا پلاس باندې ساجد دي بندا دې زهر داغه مقابله کیږي هغه مغلوبه کیږي لکه تاسو ولیدو خو معجزه په مقابله کې کوړی خلق راشي ځکه د معجزه چا طاقت د چاوي د الله تعالی نو هغه نه مغلوب کیږي په لکور خلق راشي لکه تاسو ویل او سلورم پرک دا دی سحر آغا انسان کے چه انتہائی پلیت انسانی پوینا باندے قرآن لکی دو قرآن بیدہ بھی کئی دو پاس پیناستی پا خلاف دا انبیاء باندے چه کم موجز راڑی آغا انتہائی پاک دامن خلقی او پینزم پرک سحر چه ساہر کم وقتی کئی جادو کی او موجزان کل چه اللہ دا پیغمبر پلا سادرے صرف آغا وقتی موجز اخکارکی گیا سے نخکارکی گیا مدایان ساتھ ادا پینزم پرکم ایتا بیان پر پما بین دا موجزے او دا سحر کی او موجزہ دلی دا پاری چه خلقو تپتا ہو لگی چه دا دی شاہ تا یو طاقت تے آغا طاقت چه دیرا لے گلے دیا حق تے چه آغا اللہ تعالی دے زکا دا کار بن سکنشی کولے مخلوق داغی مقی عاجز شنو پتا ہو لگی چه دا کار دا اللہ تعالی دے و چه دا کم انسان را لے گلے دا حق پرست انسان دے دا دا خبر من البکار دے دا دا پیغمبر دلیل موجزہ قال الملأ يا سرداران من قوم فرعون دقوم د فرعون ان هذا يكنندا لساحر قام جادوگر د عليم پويا پسير کي يريد ان يخرجكم من ارضكم د اراده لري دا چې تاسو باسي من ارضكم د زمکه تاسو نه چې مصر دي نو فرعون وي فما لا تامرون تاسو مشوره کوي ما تاسو حکم کوي څه فیصله قالوا ويل سرداران والجه واخاه رست قدل را اورور ددل را ددی مامل رستایگا وارسل بالمدائن حاشرين او قلیگا بالمدائن بخارون کی حاشرین جمعون کی جادوگران لرا یا تو کا چرا ولتا تا بكل ساحر علیم بہر جادوگر پویا باندے وجاء السحرۃ فرعون اور الجادوگران فرعون تا قالوا وی جادوگرانو ان لنا لاجرا یقینا خام خویبا زمون د پار مزدورین کنا نحن الغالبین ان کنا نحن کچریش مونگا الغالبین غلب مندن کی قال ابو فرعون نعم استغفر پر مزدوری و انکم یقینا تاسو لمن المقربین خام خدا خلقنا بیت نزدیک نشوی دی ماتا قالوا اے جادوگرانو یا موسی اما ان تلقیا اے موسی یا هو تغرزه بني عسالرا و اما ان نكون یا بشمونگا نحن الملکین مونگا غرزون کی بلی امساگانی او رسولرا قال اے موسی علیہ السلام القوتا سو غرزوه اولا فلما فسر کلان قوت دی غرزول رسی وغا همساگانی سحروا عیون الناس جادوی کو پسترگو د خلقو باندے وسترحبوهم خوب زدیکل خلقو لرا وجاؤو بسحر عظیم و دیرات لوکلو پجادلوی باندے واو حینا اللہوی من وحی اکلا الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان الکی آساق دا چو غرزو ہم ساق پلا فا اذا پسنا ساقا ہی تلکپو دے ہم ساق تلکپو تیر اکلو ما اغسو یک بکون چی دی پدرو ہو جوڑول فوقع الحقو فثابت شی حق موجزا و بطل ما کانو یعملون و باطل شی اغجادو کانو یعملون چی دی مسلسل عمل کو فولبو هنالکا دی مغلوب کلشو پدر غزے کے وانقلبو سائرین دیو برزیدل سائرین زلیلی دن کی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ او غرزو لیش الجادوگران ساجدین سجدک انکی عبداللہ ابن عباس سے بیدو سار جادوگران و ماہم شہیدان فیرون سب قتل ایک دادا اللہ تعالی انام دے چی جاتے ورکی سار کے جادوگران او ماہم کی بیا شہیدان شیو قالوا اے جادوگرانو آمنا برب العالمین مونږ ایمان راوړل دي پر رب العالمین باندې رب موسی او هارون چې رب موسی او هارون علیهم السلام دي قال او فرعون آمنتم به تاسو ایمان راوړل باندې قبل ان اذن لكم وړاندې د دینه چې ما تاسو ته اجازه کړې ان هاذا یقینا دا کار لمکرم اما تدبیر او منصوبه ده مکرتمو چې تاسو کړې د دې منصوبې لرا په مدینه ته په خار د مصر کې لتخرجوا منها چې تاسو با سیدنا اهلها هاوندان د مصر پس او بتعلمون در چې تاسو با پوه شئ انجام باندې لاو قطع عنا خام خاکت بکم ایدیا کم لاسون استاسو وارجل کم اخفی استاسو من خلاف نادل بدل سنبلو صلبنکم بیا بتاسو خام خا فسولیکم اجمعین طول پیوزے قالو اوی جادوگرانو اس مسلمانانو جادوگرانو گیا قالو اوی دین مسلمو انا یکنن منگا الى ربنا رب پلتلکتا منقلبون واپس کیدون کیو تجسکیو کا یا انا من طول تمنگا طول تاسو الى ربنا رب پلتلکتا منقلبون واپس کیدون کیو التو بیا پتا لگی وما تنکی مومن ناو تغیب نگانی پا مونگا کی الا ان آمننا مگر دا چی مونگ ایمان روڑ دے وما تنکی مومن ناو تغیب نگانی مننا پا مونگ کی الا ان آمننا مگر دا چی مونگ ایمان روڑ دے بی آیات ربنا پایاتونو در ابزا مونگا پا موجزاتو در ابزا مونگا لما پا وقت جاتنا چرالی مونگتا ربنا رب زمونگا افریا لینا صبرن راتوی کی پا مونگا باندی صبرن صبر و استقامتو و توفنا اوپاد کی مونگ لرا مسلمین پدا سے حال کی چی مسلمانان یو اسلام روڑون کیو یا اول اولی جا لاخرین جا در قوت المتین جا رہا سکین کریم اخدائی اللہ فرعون پا زمانہ کی سنگ چلی اللہ موسیٰ پا مقابلہ کے برباد پا ساہران دے برباد پا اللہ زمونگ زمانی پر اونیان ساہران جادو گران یا اللہ ہدایت قسمت کی ہدایت پورتا یا اللہ کے ہدایت قسمت کی نہیں یا اللہ تباہ وربادی جادو گران ساہران نا یا اللہ پر اونیان انا مسلمانان بچ کی کریم خدا یا اللہ منتو دا حق اتبارا نصیب کی یا اللہ دا حق اتبارا نصیب کی سنگا چا اللہ دا جادو گران تا کامیاب کلو یا اللہ مرد شہادت تی وتورک قولو مرتبوت دیو رسول یا اللہ کریم خدا منتم دارا نصیب کی یا اللہ تزمون رازی شک پل رزا نصیب گرزیں شکبر تزوی اللہ خیرت کی پاسو تزمون رزائیں صلی اللہ تعالی